для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыёбібліятэка. Да 220-годдзя з дня нараджэння славутага паэта, перакладчыка Адама Міцкевіча. Шаноўныя сябры, запрашаем паслухаць чарговыя старонкі паэмы Адама Міцкевіча «Пан Тадэвуш». Аўтар перакладу Язэп Семяжон, выканаўца, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Ілля Курган. Кніга 12. Злюбімся. Змест. Апошні старапольскі банкет, архісервіз, тлумачэнне сэнсу фігур сервіза, чарговасць у іх змене, дар Дамброўскаму, яшчэ раз прасці Зорык, дар Князевічу, першы сацыяльны акт Тадэвуша пры ўступленні ва ўладанне вотчынай, нараканне Герваза, канцэрт над усімі канцэртамі, паланес, злюбімся. Нарэшце дзверы насціш, гэта сціплай грэчцы пашана гэтакая. Ён гасцям, здаецца, прызначан тут камандаваць усім парадам. Пан войскі пот з яго, відаць, жальецца градам, паправіў каўпачок, а вусы ўцёр хусцінкай, і як пад марш бравурны са сваёй трысцінкаю залу шпарыць крок. З манерай дырыжора паказвае гасцям узмахам, дзе каторы павінен сесці. Першы на такім парадзе маршалак ваяводства пад каморы сядзе на ганаровым крэсле сінім аксамітам пад колер віцмундзіра пана абабітым. Направа ўжо садзіцца генерал Дамброўскі, лявей садзіліся Князевіч, Малаховскі, пац побач з мажнай дамаю пад камарынай, далей па знаку войскага сваёй сябрынай у перамешку саджваліся ўсе вайскоўцы, паны і пані, шляхціцы і фальваркоўцы. Суддзя прысутнасцю сваёй усіх у зале ушанаваў і быццам збоку падказалі, пайшоў зірнуць, што робіцца ў двары ў застоллі, дзе гоман быў, прыйшлі ж сяляне з наваколля. Засланы стол на два канцы па ўсім прагоне застаўлен закусцю, як мэндлікамі гоні. Ён сеў з канца стала якраз насупраць пана, там на другім канцы па вопратцы плябана. Тадэвуш з Зосею гасцінна запрашалі ўсіх выпіць, закусіць. Здаўна тут паважалі прапрадзедаўскі звычай госці за сталамі, а з-пад каемцы ў поравень з гаспадарамі ўвікаюцца каля сталоў, там іх занятак быць пры гасцях застолля ў ролі прыганятых. А госці званыя, што на прыёме ў зале чакалі закусі, цікаўна разглядалі сервіз стала. Яго аздоба ўсіх дзівіла, разьба і лепка. Густу князя радзівіла, быў не сіроцкі, хоць і звалі сіратою. Як у паданні нейкім сказана пра тое, ён быў заказаны ў Венецыі, аздобы на серабры і золаце найчыстай пробы, паволі князя выраблены ў польскім стылі. У шведскую вайну сляды яго прастылі, загрэблі вікінгі пад выглядам трафея. Ды ён, як па загаду цудатворнай феі, з блукання за мяжою край свой змог вярнуцца няведама калі, і як каб апынуцца зноў у шляхецкім доме скарбам на банкеце, агромністы, як кола ў залатой карэце. З-пад дону Жалапкі яго паберажочкі бялела пенкамі вяршкоў, вышэй драбочкі наколатага цукру складзены ў палоскі. Зірнеш, за зімак тут за хаткай нейкай вёскі, снягі перад гумном і пенак снег ля саду, далей зялёны бор, там грудкі мармеладу, як быццам хтосьці з цукру, з малака пейзажы зімовыя стварыў. Хто ў закід слоўка скажа, той саграшыць. А вунь пры доміку ля бору гурток людзей, нібы балванчыкі з фарфору. У кунтушах, а часта ў світках, як і ў вёсках, ну рыхтык з камарохі тыя на падмостках. У кожнага свой жэст, хто меч, хто кій трымае, адно што голасу ім цацкам не хапае. То там за сцэна? Кожнага з гасцей цікавіць і войскі, як заведзены сваё ім правіць, тым часам і гарэлку ставіць перад кожным. З дазволу вашага панам яснавельможным я з радасцю скажу, што знаю аб аздобах. То ж польскі сеймік наш, разыграны ў асобах на фоне, так сказаць, гісторыі кароны. Згаворы, выбары, ухвалы і праклёны. Я доўга сам гадаў, што ўсё ў спектаклі значыць, і раскусіў. Магу і панству растлумачыць. Вунь там направа, бачыце, гуртком сышліся з-за сценкаў шляхціцы. Без іх не абышліся, паклікалі на сеймік чаркай прычасціцца. Але за стол яшчэ ніхто з іх не садзіцца. Стаяць і радзяцца дзве розныя падгрупкі, у кожны ўляцеў я галубок на крупкі, напэўна, аднадумец іх і завадатар, а мой пэўнага саслоўя агітатар. Зірніце, той вунь пан рухавы, шчуплы ў целе, стараецца як свадбы мяккім лістам сцелі, напэўна ж, не за іх сабраццяў кандыдатаў, а за сваіх, але, відаць, не ўсіх сасватаў. Правей ад іх яшчэ гурток. О, там да смаку прыйшоўся, мабыць, выбаршчыкам іх балака. Заўважце, як усе панастаўлялі вушы, а зук той ловіць іх даверлівыя душы, аж закліпаецца ў шматслоўным вывяржэнні і гладзіць па кішэні, лічыць, што ў кішэні іх галасы. Настрой інакшы ў трэцяй групы, усе надзьмуты, як тая мыш на кропы. Прамову тут натоўп на веру не прымае, і гаварун дваіх за паясы трымае. Як бачыце, той сёй са слухачоў дадому настрою капылы, па прыказцы вядомай худой душы не да імшы. Адзін са злосці сціскае кулакі, ну зараз пану косці падкінуць кухталёў, пакуль укінуць шарык. Не, тут не да мятку, калі на уме приварак. Ці вось другі, між іх бядак несамавіты, стаіць адзін, як кол спалоканы, забіты, не ведае, каму свой голас засцянковы аддаць. Па цемнаце сваёй ўжо гатовы на пальцах пагадаць. Зажмурыўся і тычаў казальным ва ўказальны. Лёс да радцам кліча, калі сустрэнуцца, падасць афірматыву, а размінуцца, што ж, падкіне негатыву. Па левы бок рэфектор кляштара. Там зала асобным зборышчам багатай шляхты стала. Старэйшыя сядзяць на лавах, маладыя стаяць за лавамі і, выцягнуўшы шыі, заглядваюць наперад. Там маршалак чынна падлічвае шары. Натоўп жарэ вачыма, хто ж пераможа? Вось апошні шар улічан, маршалак вознага зрабіць аб'яву кліча, той з форсам, горды паўнамоцтвамі сваімі, агалашае з помпай выбранага імя. Заўважце, шляхціцы не ўсе з рашэннем згодны. Вось хоць бы той, што з кухні вытнуўся, ён шкодны і ўедлівы вусач. Чырвоны стаў, як звару зякраты рак, разявіў рот, крычыць на твары адбітак злосці, не інакш, як правам вета ім пагражае. Ах, дзівак, яму ж за гэта не паздаровіцца, пачнуць на шаблях біцца, дык на табе, вусач, чацінка закурыцца. А там санктісімум бяжыць па калідоры старэнькі ксёндз прыёр, мяркуючы па ўборы, прычасці з алтара нясе. Яго старога паслушнік у камжы праводзіць, і дарогу пракладвае ў натоўпе звонячы, сціхаюць усюды крыкуны, і шабелькі хаваюць, жагнаюцца і кленчаць нават і задзіры, бо ксём жа пераконвае іх жыць у міры. А злосным кажа: грэх вялікі за буянства. Ах, вам не ў памяці ўжо час наш слаўны панства, калі між неўтаймоўнай шляхты спрэчкі звады маглі ўлагоджвацца без умяшання ўлады і без паліцыі, калі на веры, праве трымаліся і моц, і вольнасць у дзяржаве, і слава нам ішла па свеце, і пашана. На захадзе цяпер нямала тых ажанаў, канстэбляў, паліцэйскіх, кажучы ж між намі, дзе дзіркі беднасці прыкрыты галунамі, і дзе паліцыя гарантыя спакою, свабодзе там, казаў той, памахай рукою. І тут пан пад каморы ў донца табакеркі пастукаў і сказаў: вы там свае цукеркі, пан войскі, да апошняй, мабыць, раздарылі, адно пра нас, галодных, за сталом забылі, распарадзіліся б нарэшце, ешце, піце. Пан войскі згоден быў: пара аб апетыце паклапаціцца, байкамі ж нясыты кожны. З паклонам ён спытаў: мо пан яснавяльможны дазволіць кончык прытачыць, хоць без ацэнак, да гэтых на сервізе сеймікавых сцэнак? Ось дзякуй, дазволіце. Вунь там з трапезнай, як стронной залы, з урачыстасцю пампезнай, маршалка на руках нясуць яго службісты, а шляхціцы браты не меней урачыста шалеюць з радасці, шпурляюць шапкі ў гору, віват равуць. Паводдаль жа ад іх у горы стаіць і пагарэлец сумны, ён без шаблі і шапкай вочы затуліў, каб слёз ні капкі ніхто з яго праціўнікаў не запрыкмеціў няўдачы пацярпелага. Па ўсім павеце пайшла, пабегла вестка поштай, пераказкай, і недзе жонцы ўжо вядома і развязка сямейнай драмы. Млее бедная за чаю, уся ж трагедыя правалу азначае правал надзей, і зноў вяльможнай быць тры леты, а марыла ж ясна вяльможнай стаць кабета. Ну, кончык быў прыточаны старым балакам, сяней між тым па першым жа ягоным знаку бягуць лакеі ў фраках. Не паспіш згледзець, як ходзяць рукі ў іх, зазналі муштру недзе, прайшлі з падносамі і скрозь паналіваны талеркі польскім квасам, што прыгатаваны не толькі з кіслых бурачкоў з барабікамі, а нават на перлінках войска рукамі ў кацёлу кінутымі з залатой манетай. Такі навар парайны яму якоюсь кабетай, кроў амалоджваў старых, а ўжо тым болей у маладых. Але казаць пра прымхі лепш даволі. А там пайшлі закускі, і па ўсім застоллі такая пахла смаката, якой нікому цяпер не паспытаць, і ні ў гасцях, ні дома. Кунтузы ў соусе, пінелі і брунелі з гарнірам зборным, бламанжэй, фігартэлі, аркасы і блямасы і дзіковы рэбры, ласося ў бок і горкі на талерках срэбных дунайскай сцерлядзі, ружовая сятрыны, турэцкіх балыкоў у скрыліках цытрыны, ікры чырвонай, чорнай, фрыкасе, паштэ, эту, хоць гаць гаці, фантазіяй і двух паэтаў пералічыць іх нельга. Назавём, аднак жа, хоць рыбныя, тут што не блюда, то інакшы гатунак, шчупачкі мальга і веліканы, вага і выгляд па маёмаснаму стану. Напрыклад, лешч і карп, адзін высакародны, другі худы таран, брат брату тут не родны. А вось кухарскі цуд, нярэзаная рыба ад галавы засмажана, а да хваста па хібу запечана, і хвост у соусе, здаецца, вось зараз плясне ім, і соус разаліецца. Больш не пытаючы, як што завецца ў блюдах, і гаману спыніўшы аб кухарскіх цудах, напалі госці ў момант з апетытам зверскім на ўсе прысмакі, змочваючы іх венгерскім. А велічны сервіз ва ўсіх навідавоку тым часам выгляд свой змяніў і іншым бокам зазяў, дзе толькі што былі зімы пасцелі, там яркай кветінню лугі застракацелі, і лёд ад ледзянцоў і пенак снег цукровы растали, ад цяпла і фарбы паступова ўзялі інакшыя буяння веснавога. А зіміна ў красе віецца ўдаль дарога між тых палёў і ніў па ўзгорачках пшаніцы ўжо ў пазалоце, як шафран, і серабрыцца ў палосах жыта кожны колас з марцыпану мастацтва кухара. Ну што ж, задума пана здзівіць гасцей сваіх нябачным на свеце, як бачым, пушчына была не на ўзвей ветер, тут нават грэчкі бель у мяккім шакаладзе, і спеюць грушы бэры з яблыкамі ў садзе. Дарункі лета на стале для асалоды душы і жывата, і ўсім страшэнна шкода, што войскі палачкай сваёй спыніць імгненне не можа. Адбыло свой час, а круг здзяйсненняў змыкаецца парой асенняй да спявання. Пажоўкла ўсё ў палях, і дзе-нідзе ў тумане ўжо зелянее рунь, там сям чырвоным лістам пракінецца галінка дрэў, яна мясістым бачком ці кумпячком балотнай дзічыны імітавана там кухмістрам малайчынам. Па дрэвах лістабой прайшоў, і сад цукровы, як бессаромнік той, згалеў, хоць у лаўровы гаёк ён бору тут пастаўлен на замену, падкінуў перчыку ў буйных зярнятках кмену. Латошаць госці тут прысмакі ўсе старанна, закускі на падбор, ды віны падабраны. А войскі радасны на балі распараднік абходзіць стол, як строй свайго павета ўраднік. Дамброўскі запытаўся з напускным здзіўленнем, ці не кітайскія тут перад намі цені. Мо сам Пінетті пану высунуў з-пад нізу дарунак свой. Адкуль такому быць сервізу ў нас, у Літве? Мы ў вас цяпер нібы пасольства сваіх замежнікаў. Такое хлебасольства заўсёды ў нас было, ці толькі мо з выпадку? Пан войскі генералу ладам па парадку тлумачыў, кланяючыся. Яснавяльможны пан генерал жартуе. Тут намёк бязбожны не выяўляецца ні ў лепцы на пасудзе, ні ў густе тых, чыім ён быў заўжды і будзе. Раскошы і багацце страў сталоў бяседных былі ў магчымасцях паноў, і то не бедных у старадаўні час, калі яшчэ карона падзелаў не зазнала волі іншых тронаў. Што ж тычыцца рэцэптаў страў, то вось іх схова у гэтай кніжачцы старой выдатны повар. Пра захаванне звычаю скажу, прыблуды з чужых краёў і ў нас ужо амаль усюды змянілі іх павевамі найноўшай моды, сказаць, што лепшымі, дык гэта не заўсёды. Цяпер і ў нас, на жаль, не тыя пагасціны, бо паскупелі ўсе, і ўжо частункі віны шкадуюць выстаўляць гасцям гарой і злішкам, ды і самім сабе не кубкам, а кілішкам адмерваюць з бутэлек, кожную жменю цісне і нават у ядзе не перадасць залішне, як той гандляр яўрэй, што з'есць свой крэндзель з пальчык і сыт, абы прымножыць круглы капітальчык. Венгерскага не п'юць, ім бачыш дарагое, затое квапяцца на пойла дзешавое, шампанскае, квасок маскоўскага прывозу. Што ж, калі сена цэлае і сытай козы, то і выгода, выйгрыш, хоць і жалю варты. А эканомію сваю той ж міндаў карты, прахвошча і не лыс, ачко на першым месцы. Так што калісьці ў смак, цяпер жа з перцам есца. Прызнаюся вам, пан, калі я сам з каморы, прабачце мне за праўду, пані, пад каморы, дастаў сервіз, вы з мінай вельмі неласкавай зірнулі на мяне, дзіцячаю забавай лічылі мой намер, і быццам сорам будзе паказваць даўні хлам усім пачэсным людзям. Суддзя таксама быў супроць, і справу тую не падтрымаў, маіх гасцей заванітуе ад выгляду старой пасудзіны, з парога ён мне пры кухары бубніў перасярогу, а я паставіў на сваім. І калі праўда, што ён да густу вам усім, я вельмі рады. Не ведаю, калі яшчэ нам лёс падкінем мех шчасця, каб падобных вам гасцей і ў чыне, і ў ардынах у гэтым доме зноў прывецяць. Таму як успамін пра нас, я вам, вашэце, хацеў бы кніжку, экземпляр адзін у свеце падараваць. Выдатны повар, знаю гэта, вам згодзіцца ў прыёмах пышных і банкетах, якія пан даваць меў гонар легіёнаў, а мой гонар кесар Наполеона. Паколькі я вам, пані, гэты скарб дарую, то раскажу і ўсю гісторыю старую, як мне дастаўся ён калісьці ў нейкай краме. Хацеў пачаць, ды шум пачуўся за дзвярамі. «Чалом, чалом, Мацей, няхай жыве за бока!» І ўжо з сяней ідзе Дабжынскі, а з прыскокам гурт засцянкоўцаў валіць верных прыхаджанаў, што на імшу ідуць з лянотай, а да пана на кварту з іх ніхто прыйсці не адмаўляўся. Ще на дварэ суддзя з Мацеем прывітаўся, прывёў за стол і далучыў да ўсёй бяседы гасцям, прадставіўшы як добрага суседа, пачаў нязлосна дакараць, што той спазніўся. Мацей жа, востры на язык, не разгубіўся, сказаў жартоўна: «Лепей позна, чым ніколі». Пажартавалі, а далей стары паволі апраўдваўся: «Ці варты ж госць такое чэсці? Я завітаў да не за тым, каб піць і есть, а каб убачыць войскі нашы на пастой, убачыў так сабе не тое і не сёе. Дамоў збіраўся джгаць, ды шляхціцы з Дабжыны завалаклі мяне сюды на пагасціны, а ты за стол. Што ж, дзякую табе, суседзе». І мо каб паказаць, што лішні на бяседзе, талерку дном уверх і змоўк, сядзеў замкнёна, разглядваючы палкаводцаў легіёна. «Ты, пане мой, Дабжынскі?» Мацеку на вушка шапнуў Дамброўскі, смеючыся: «Сам Касцюшка? Тваёй розгай ганарыўся? Мацек бравы!» «Ну як жа, чуў не раз, якой хвалы і славы ты дасягнуў, а колькі год прайшло, ды старасць, сказаць па праўдзе, над табой не ўладарыць. А мы старэем, я не той, не тая сіла. Князевіча таксама старасць падкасіла, а ты, дзябёлышча, табе гады нічога, яшчэ за пояс бы заткнуў і маладога. І розгачка твая, казалі мне, ступіцца не ўспела за гады, ты з ёй адчайна біцца з маскальскімі стралкамі кідаўся нядаўна. Дзе ж ратнікі твае? З дружынай той слаўнай свянцілаў, брытваў? Як бы я хацеў сустрэцца? Калі жывыя ўсе, то колькі ж сабярэцца з цізорыкаў і розгачак з былых уланаў даўнейшай Літвы, бывалых ветэранаў? Усе яны, наш слаўны генерале, сказаў суддзя, У княства паўцякалі ўначы, калі мы з тымі, што ў пагонах расправіліся тут, у легіёнах цяпер яны жаўнеры служаць недзе. І тут жа ўсё і пачулася бяседзе. Так точна, нібы выстрелам з патрона, пацвердзіў факт начальнік эскадрона. У асабовым складзе нашай роты Дабжынскі ёсць. Мядзведжыя пароды, вусаты вахмістр, д'явальская сіла. Яго сярод сваіх завуць Свянціла. Паклікаць, падахвочваўся паручык з дзвярэй. За ім, нібы схапіўшы ключык замка размовы, вызваўся Харунжы. З Літвы ў нас многа. Мы найлепей дружым з адчайным зукам памянушцы Брытва. І прозвішчы Дабжынскіх, што не бітва чуваць паміж стралкоў і гранадзёраў. Дамброўскага Харунжы падбадзёрыў, і ён удакладніў. Хай нават 40 іх будзе там у вас, а мне сцізорык патрэбны тут. Мне казачныя цуды расказваў пра яго пан войскі. Буду сустрэчы рад з героем тым. Мянушка ў яго другая войскі, хоць на вушка казаў суседу, але ў голас. Шрамам яго калісь дражнілі, а таксама мапанкам. Ён па старасці тым раннім не рушыў з маладзейшымі ў выгнанне, застаўся тут. Усю зіму туляўся па пушчах, па лясах і аказаўся з прыходам нашых з кесарам. Мой пані, ён і цяпер у строй з усімі стане. Хоць, праўда, крышку прытаптаны векам, сустрэцца чалавеку з чалавекам, казаў той, не гары з гарой, зірніце, ды вунь і ён. Як месяц у зеніце, так між натоўпу чэлядзі ў праходзе свяціўся лысіны гервас. На сходзе гасцей, запрошаных за стол засесці, ён не збіраўся быць, але ўсё ж звесці рахункі ўсе з сумленнем пры народзе даўно рашыў. І вось яшчэ ў праходзе пачтіва кланяўся ў бок генералаў і распачаў адразу на ўсю залу. Каронны гетман наш, яснавяльможны, ці генерал, не знаю, што тут можна на першы месцы ставіць, я, рубака, на заклік твой з'явіўся і ў атаку гатоў хоць зараз у мяне пры боку і мой сцізорык. Для чужога вока несамавіты ён на выгляд, справа не ў выглядзе, а ў гарце сталі. Слава аб ім дайшла і да вас, хоць свет вялікі. Шкада, што ён слуга мой без языкі. Але калі б к дарам, што мы ад Бога тут маем, ды яму б даць мову, многа ён расказаў бы пра руку старога. Яна служыла стольніку гарэшку, ды яшчэ і роду стольнікаў прыпрэшку. Аб гэтым слава ўжо прайшла далёка. Мапанку пісарчук, які цілёкай, так пёрка ножачкам не падрыхтуе, як мой сцізорык зголіць пад чыстую галоўку з плеч. Сякаў, бо хто іх клікаў? А тых насоў вушэй лічы і ліку не дабярэш да першай палавіны. На ім няма ніводненькай шчарбіны. За несумленны ўдар ніводнай плямы на ім няма, бо я заўсёды прама прымаў або навязваў бой адкрыты, рубаўся чэсна. Мы з сумленнем квіты. І толькі раз бяззбройнага мой пані тут у дварэ ў суддзі у час паўстання пробона публіка засек, у тым вінаўся, не для сябе ж, для грамады стараўся. Сябры, прагучалі чарговыя старонкі паэмы Адама Міцкевіча «Пан Тадэвуш». Чытаў заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Ілля Курган.